虽不在，也有心朗及心累啊。靠一分一行好，打生生不死；种一分不一行好，打生生不死；靠一分一行好，打生生不死。去哪里干净干净啊？跟你叫一个，我哋将来成佛都成一个佛，冇一个人成两个佛，跟你叫一个，打咧一步一步唔同错，那我哋慢慢发明，唔系打，慢慢都唔同，再打一步一步唔同错。我哋修行人呢，佢哋假嚟见真，唔好做呢个假嘅嚟讲，即系嚟假嚟见真。咁当正呢嗬，讲得好分明。你初一分下和他等分布时，呢个真系假嘅，假嘅嚟个动作，真个一个都不可得。他本来无一物，何须以一尘埃？加了无因无缘分相，就我哋今日虽然讲嗰段文，就我哋昨日嗰段文要复下，大家清楚。从边个地方复呢？诸菩萨有念过会念法派作人欲见人，释迦牟尼佛以歌利王国之身态，唔讲得痛苦就带人无善相。原来无善相唔系一世可以受成，经过五法派嚟修行，方可以得到嚟得善相。你都四相无人无我，你都四相无众生无受者，须有人觉我身体，我都唔觉得寒。不见有欲可忍，见明忍欲可忍啊！出五百世然后去离四相，做一个忍欲可忍啊！因为我哋咧嘅学问，虽然间咁太不难，无中我相。因為我叫監修正，唔好咁隆重。你監修有我呢個煩惱嘅監修，你嗰個苦惱嘅監修，生死嘅監修，一消一提住。所以我哋盡量監修有我相。人相，我哋唔好執咗個人相。執咗人相不能見佛性，亦不能出輪迴。人相得呢個人天嘅果報，所以我哋盡量要監修嘅人相，布施嗰啲人相，我哋盡量唔覺得自己有布施，唔執嗰個布施嗰個相，布施嗰個人相監修咗啦，啱到網就更好咧，因為網啲人相堅性，堅性我冇人相。但我哋冇辦法完全完全冇，我哋出界人都有個出界人相，持戒都有持戒人相，拜佛都有拜佛嘅人相，念佛都有念佛嘅人相。但我哋唔好執著就減少咗啦。拜佛唔執著自己拜佛，就不太欠別人拜唔拜佛啦。念佛唔執著自己念佛。就不如聽自別人不見佛啦。所以呢個人相我哋減少，眾生相就講呢個煩惱、光妄相，我哋唔好隨便打妄相，打個妄相就容易個眾生相，非常之見到。那昔日有一個老菩薩，佢過午食飯，嗰個徒弟就當行行，得啲水俾佢食。佢就起個嗔心，頭上嘅毛都要射出嚟。呢個方丈和尚見到， ก้อนของเจ้าแล้วมันนี่มาร้องสุขสันต์มีทีมใครอ๋อนี่เกิดที่ทันสันก็พิทองมาที่ทันสันมีเวทีที่ทันสันทองนี่มาถูกตายมาไม่ได้ทอยหนึ่งพระจิตวิมองเนี่ยมีพระธรรมซื้ออยู่ที่หอกเมื่อเนรดำเราแน่หอกเนรเราอ่ะเนรเราให้พระทันสันอ้าวนี่ก็ทันทำมองแซมตอนที่นี้ก็ถามแซมนี้เองมันรู้ได้เสียเฉลยเลยไอ้คนหนึ่งก้อยเดินนี่ว่าทันทำเลยห้องมาตีจะเสียหาแน่ถ้าเต้นทันจุดเสียคำนี้ว่าฟังจากบอกแซมในคิวก็ว่าถูกทายเลยถูกทายถูกทายตีชีพูดเอาสุดที่ทิ้งกายมีในก้องถ้าทำซื้อไม่ได้เสียค่ามีช้อยต้องเปี้ยพระท่านบอกจะมีที่ต่อไปหัวชีวิตที่ร้องก็ยิ่งหนาต้องมองอ่ะยิ่งมองยิ่งเสียทัศน์ชอยอ่ะจิตคนมาทำทันทุกข์แล้วจะมาไปทำสุริยิปุสเองทำอย่างนั้นนี่ก็ฟังยาบอกจะเรียกว่าอุตตะทองในไทยฮะนี่ก็ถูกใจที่เฮาสุนี่เนบ่าวก็ถูกเฮาสุนที่ทันทันเห็นท่านนี่ก็ถูกใจที่ในเฮาแหวยาวนี่มาถูกทางเพราะว่าชีพูมองหาเสกทอยมันก็เห็นไม้จึงปูนี้ไปเสกแล้วทันทันแล้วไปจึงปูนี้ต่อเวงมีจิตเพราะที่ตอนตรงนี้มามองแซมถึงแยกไปตรงทางตรงหมู่แรงมามองแซมหมู่แรงตรงทางมันจะกามเชื่อได้มองแซมกามเชื่อได้ตรงทางถ้าตรงทางมันจะกามเชื่อนอนมีตรงหมู่แรงตรงทางมันจะกามเชื่อนี่ก็ตรงทางเขาอีจนหมดจงตามแจ้งแต่ชุดเดิมเลยนะชุดเดิมสามใบช่วงเวลาตามที่นี่ก็จงตามแจ้งเสาแจ้งแจ้งแข็งเสาทิ้งเสาช่างตาจีเกศทำเซนี่ฉันแข็งเสาลอยช่างยาวยาวทำเซช่วงวันเด็กก็แข็งเสาเหยาะห้อทิ้งเสาเหยาะห้อวันเด็กก็ทิ้งจากเส้นเสาแจ้งแจ้งในคงที่ไม่ลำบากเลยทำกับยีสุเอ้จะบิดหมองนะคงที่ตะหกคงที่ตรงอย่างพวกตะหกแข็งครับหางเลยจะทำแบบนี้จะแต่หางเลยยิ่งไงอย่างนี้นี่เราสิงหนังเลยคงที่เวทเต็งหางนี่ด้วยอย่างส้นจีตะแข็งเตาแข็งเตาที่อย่างนั้นร้อยตักสีก็ไม่ขอว่าตอนนี้ผมเอาน้อยแยกเป็นของแข็งเตาแข็งเตาที่เตาต้องมองมาสอบเลยยันที่ก็เสาเยอะแจงมาได้หนังเขาจับจับเลยทำยังไงหลีตัดสีแจงเนี่ยจะเสียงเจ้านี่ก็ยันหยกโกหลอมาตายทิ้งสิเกย์แย่จะเกาตอนนั้นผูกตัดจีผู้ซื้อผู้ทายจีผู้ทายยิงหลีเยอะทายแจงจะหลีจะเนี่ยสีแจงหลีจะสีแจ้งในกินเซ็งจะป้าออนาโตทำทำปุ๋ยตั้มป้าต้องปุ๋ยตั้มที่ห้าวเลยจะจีปุ๋ยจีปุ๋ยจะต้องเองจีเซ็ตทำทำจีเซ็ตทำทำหนึ่งมาปุ๋ยตั้มปุ๋ยตั้มจะต้องจีเซ็ตทำทำจะสีบูนินที่ปุ๋ยจะสีบูชุกที่ปุ๋ยจะต้องเองจีเซ็ตเลยทำทำนี่ก็เป็นปุ๋ยตั้มโคดายซ้ำแม่ตัดจีเซงแห่งมีทุกข้าทางซ้ำโคดายซ้ำแม่จะยิงตามหูซ้อจีซ้ำจะโคดายซ้ำตัดจีซิกเซงแห่งมีทุกข้าทางซ้ำนี่ก็โคดายซ้ำยิงตามหูซ้อจีซ้ำนี่ก็ยาวโคดายซ้ำยาซ้ำยาวจีได้เว่ยที่เว่ยตีจีนี่ก็หลงในจีโคดายซ้ำว่าเบลซ้ำแล้วหมอยาวจีแค่ยาวจีเราพิสิจีโคดายซ้ำยาซ้ำยาวจีที่เว่ยตีจีตัดจีโคดายซ้ำจีกูพัดที่ผูทาทำไหมถ้ายังจีเช็ดกูจีผูทาก็ทำแบบฉีไปฉีไปเยอะตบพัดจีเช็ดกูจีนี่ก็เลยฉีไปจีไปจีเช็ดกูจีตบพัดฉีไปอ่ะถ้าพัดจีเช็ดกูจีเยอะนี่ก็จะฉีไปชื่อผูทาผูทาเลยเลยเยอะไทยตรงตามผูยังหนีจีกูจีผูทาก็ต้องมาคล้องตายมาเวียก่อนอ่ะอาวิยะทายจงตามอยู่ท่าเลยยิ่งผูท่าซ้ำไหมซอยเย่ 是因你是无心，因你是你是这个不知一生的无心。菩萨都无心的时候，我不见了我相，我都见了人相，中间不见了物相，因你是离相的无心。可以有离相呢，无心有相哦，可以离相呢。而来之一切智相即是非相，一切智相都有离，一切智相可以破坏，智相去妄，凡所有相皆是去妄，所以一切相都有离，即是非相。又知一切众生即非众生，而来当一切众生的假名，五蕴故有众生，离五蕴呢无众生。所以眾生者五蕴而已，離蕴無別生。世界眾生假名，若果妄想妄想，即無眾生，即即即非眾生。諸菩薩，如來自真二者、實二者、如二者不窮，二者不異者。五個者就講如來咧，不但啊自真二，而且是實二。又如法如是，不起狂錯如是，此眾都不異。過去咁樣講，現在咁樣講，未來都咁樣講，此眾都不異嘅，都不異異者。須菩薩，如來所得法之法無實無虛，如來得呢個法咧，呢個叫波若法，波若法無實，法界空寂，無上我得嘅無實。空寂喺仲要行外法正正功德嘅無虛，所以無實無虛。諸菩薩，若菩薩心自發而行布施，人入啱即無所見。若菩薩心自發咧而行布施，咁就有實啦。有實咧就有虛，而人入啱就即無所見，咩都見唔到。啊，無實就無虛嘛，你有實咪有虛咧？菩薩自發覺得有布施自發個自人布施，那樣就有實啦。有實咧就有佢自人就啱，即無所見，咩都見唔到。若菩薩心不自發而行布施咧，自人有目又看唔照見種種色。菩薩心不自發，呢個無實，呢個法空嘅，呢個法啊無相嘅，呢個法啊。無相可得嘅，即係心不自發而行布施係無實。無實咧就無慧啊！而人有目嘅光明照見種種色。如果無實嚟布施咧，法界空寂，空寂閪眾你行何法清淨功德用之不盡。所以而人有目嘅光明照見種種色。呢、這個譬喻咧，都係幫助無實無慧。如來所得法無實無虛，自發而行布施就有實有虛，不自發而行布施就無實無虛。不自發而行布施呢個咪無實咯，布施嗰個相都空咪無實咯，布施嘅相咯，空咗啦，空即閪眾具有行菩薩清淨功德，呢、這個咪無虛咯。第二人有目入光明照見種種色。雖菩薩當來知世，又有善男子、善女人，能以此境受持讀眾，即為如來以佛智慧識見是人，識見是人，解得成就無量無邊功德。雖菩薩，如來滅道斷後，當能滑脫知世，又有善男子、善女人，當有佛號三寶提之，不論佢是善男子、善女人。佢能夠以此境受持讀眾不簡單，呢、這個人開佛之見，開咗佛之佛見咧，就能受能持能讀能眾。開佛之見，能受能持能讀呢此境，開佛之見嗰個功德咧，邊個知道咧？即為如來以佛智慧識見此人，佛之佛見的功德，識見是人。有佛知佛見的功德，佛知佛見的功德啊，是無量無邊，開得成就無量無邊的功德。 นี่จริงหมันแน่พอจะชิวอันหนังเยอะเลยชิวชิวหนังตั้งยาเสี่ยงเพลงต่อย่อมเหมือนพระอาทิตย์ทองแต่ที่ปูชงทางซึ่งบูชาย่อมสีหนังที่สีเนื้ออย่างช่อยฟันที่หางของชาวตั้งชันตุกิช่อยฟันแล้วคำตัวสั้นหรือชูชี้เรียกว่าสั้นปูชี้นั่นแหละเขาทำหอซาเขามาสั้นปูชี้ปูเจ้าเยอะก่อเยอะเอาปูเจ้าเยอะก่อคำตัวสั้นเนี่ยนี่ก็สั้นห้างเด่นหลายท่านห้างเด่นหุยมองสั้นแบบหุยมองจุ้งยักษ์ฟันปูยี่หางหอซาตั้งสั้นปูชี้จุ้งยักษ์ฟันหยิบยุงได้ก็หางหอซาตั้งสั้นปูชี้นี่ก็สั้นไม่ยอมหุยมองคุยมองยังไงก็ต้องตอบจันบอกคุณตอบของข้องเราเองพิสัยการเชิงหาเราเดินจากทางข้องไปตอนนี้ก็เป็นคุณวันนี้ใจจี้เจ้าหลอกคุณตอบมันไม่เย่เพราะวันนี้เอาหนึ่งการที่หมางจี้เองมันยัดแจงพี่ก็เฉียนนะนี่แจงจะสับมานี่แจงให้ปับมานี่แจงให้ชิงมาแจ้งหลอกคำตอบว่าชิวพี่ยิ่งก่อนชิวพี่หมองเจ้มว่าหมองเจ้ผัดสอยว่าชิวพี่หมองเจ้คำตอบละก็มันเน่งเน่งก็ยาวเหน่งกายเพี้ยงหางหอมบุญก็ยาวเหน่งหางหอมเจ้ก็ยาวเหน่งหางหอมแล้วตุยบุญแน่นี่ยอดยัดหลอกเคยยัดหลอกถ้านี่เกี่ยวยัดหลอกนั่นไม่เน่งหางหอมนี่ถึงจับหลักพอๆทุกมันเคยรอดสักมันปากมันขี้มันมันนี่ก็แล้วมีกินอ่ะประตูเหมือนกับเตามาตีอยู่ที่ก็ยาวหนึ่งงานของงานมันมีคอยทุ่งเถ่าทีบิวโตได้จองนี่หมดเยี่ยมใครก็ฟาดเชื่อเนี้ยเจ็ดยันหนังที่เราสักมันปากมันขี้มันนี่มันโตอยู่ภาษามันไม่ค่อยหนีแน่ดีมองทางเจ้าหนีชัดเจียวหุยทั้งปีคือคงต้องตายแล้วนี่ชิวจะสับมันปากมันชี้มันนี่ก็หมิ่นเท้าปีคือคือหมิ่นปีบอตต่ออันนั้นวันนี้ก็จะคุยมองแกชอบคุยมองปีบอตต่อคุยมองวันนี้ยังที่ไหนยัดสับมันปากมันชี้มันมานมันเลยกันก็เรื่องไม่ทันสัตว์ประมาณยันที่ผู้ตายสี่แต่ใจก็ตีหมันจุงสร้างนี้เศร้าเจ๊มันแสมหลับคุยเหม็นยีไปหมอกพัดสัตว์ที่เขาขอบุญดีจุงสร้างก็เหมือนเศร้าเจ๊แสมยันงอจุงสร้างเศร้าเจ๊สี่แสมส่วนที่ผมมันเสียงเนี่ยไอ้กามเนี่ยมันเนี่ยตาปากหรือเปล่าวันนี้ถ้าใครจงทำได้อย่างนี้ผมมันจะปากซิกเต่าแสงหันซิกน้าแหวนมองนี่ก็ซิกไงน้าแหวนมองนี่ก็เต่ามันเต่าผู้เต่าหลอกก็ถ้าหลังก็ได้หยิบนี่ก็เต่ามันนะสี่ชื่อพ่อผมสี่ตานี่ก็ซิกตันซิกวันนะน้าแหวนมองแสงมันเนี่ยกินต้องปูโบได้แสงทำมาเตี้ยนี่ก็สีแสงมาจ้อยจ้อยสีเฮาหังสามสีตะโหนีจ้อยสีเฮาหังเตี้ยก็แสงมันนะแสงมันยิงก็โจนะโจยิงก็หนุนโจหนุนโจเพราะได้อย่างเตี้ยก็แสงมันหางมันเนี่ยจะเต่าต้องมันจะยิงฝันก็ปลายฝันมันจะทอสีนี่ก็สุขที่หางวันมาหางวันเนี่ยแต่ว่าเศร้าฉี่ว่าได้ฉี่กายก็สุขที่หางวันว่าได้จุงกินดินปัดไปทุ่งทุ่งสุขที่หางวันน่าแห่งบอกว่าหางวันเนี่ยสิบวันเดี๋ยวนิ้วปีไปฝันที่ต่อไปฝันที่ต่อไปฝันที่ก็สิบวันนิ้วฝันที่ต่อนิ้วฝันที่ต่อนิ้วฝันที่ก็สิบวันฉี่กายหุ่นที่ต่อฉี่กายอะว่าในจีตัวสี่กายนี่ก็สิบวันชื่อในเอาที่ยีรุ่มบาจีเลยว่าในอย่างแน่ตัวใจยีนี่ก็สิบวันนะผ 通常的料呢被料不知道自己是料，我就告诉他我们有这个色温来分别知道料嘛，善不知道善，恶不知道恶，有这个色温呢就知道善恶，知道有善恶了所以有种子，有种子就有果报，就来晒开果报，如果没有这个色温呢就没有种子，没有人就无果，就没有人果了，有人果完全靠这个色温，所以善人善果，恶人恶果，有漏人有漏果，无漏人无漏果，有人有果，无人无果，这个完全是色温。所以我们一个人是怎样造成的呢？是色受想行识五蕴的造成，五蕴是法嘛，所以这个法之中就在这个执着，执着五蕴，五蕴为我，有个我相，执着五蕴为人，有个人相，执着五蕴呢是众生，有个众生相，执着五蕴啊长短就有个受者相，所以五蕴的意境是虚妄，再假的我人众生受者妄成格妄，所以众生完全是妄，因此这种人善男子善女人他是不能说自己去跟着佛性，这样不能说，这样不能说见到自己的身体，这个身体呢这个神态呢是五蕴众，这个众生相共的受者相，知道这个神态就用这个神态来布施，布咗又有，布咗又有，所以一日呢无量行菩萨等身名来布施，以至无量八千万亿劫以身布施都是假的，这个神态是假的。布大师讲而归无不佛，哪里有多个受者相？受者相是由于归无，而此口口恶无形，归无不佛，所以这个受呢是一个虚妄。如果受者相是真实呢，就不会感受，这个受不会感受。所以这人呢，感受之六，加上受者相是真实的。受者相不是真实的，所以不会有障受，有些人求受，这个寿命是增加的，可知道这个寿命呢能减能增，何曾是受者相呢？受者相不是真实，又要归无不实，似这个后觉无形，后觉哪里有觉呢？归无哪里有无呢？五蚊中哪里有受者相呢？所以这个寿，你用这个受来布施，受是去妄的，布施呢将来得到果，又是去妄那个因，必去妄那个果，所以初一份以身来布施去妄，中一份以身来布施去妄，后一份以身来，这个受者相是凡，众生受者相去妄，有没有真呢？有吧，阿弥陀佛无量寿就真咯，是不是？阿弥陀佛成佛以来已经十劫，阿弥陀佛的寿命呢无量寿的，阿弥陀佛呢到中生到阵呢他的寿命是无量的，可以戒除成佛，但他不戒除成佛，他赢了这个利益给观音菩萨，观音菩萨又成佛，观音菩萨成佛呢又不叫观音菩萨，普降功德三王如来，那就是观音菩萨成佛，阿弥陀佛的赢利益。好似現在我哋人間有啲做中通，一期四年嗰個壽，我問佢都未死㗎，佢哋養咗比大嘅人做啦。兩期就八年啫嘛，八年咁長久，長久咪屬於壽咯。所以佢哋養咗比別人做，所以我哋凡夫嗰個壽者相唔係真實嘅，即係有啲長壽，有啲短壽。我哋人間嗰個壽，跟天上的壽又不同，現在的壽再過將來的壽不同，將來彌勒菩薩出世的時候人壽多少歲？八萬 被禁止。八万岁的弥勒菩萨就出世，咁你现在嘅人寿几多岁咧？释迦牟尼佛寿啲时候你100岁，我哋现在咧就70岁。释迦牟尼佛灭度3000年，现在咪70岁，寿命系长，咁咪癫咧，都系虚妄嘅。你用呢个虚妄嘅寿命，咁样嚟布施，虚妄嗰个寿，我求得虚妄嘅福，虚妄福咪人间嘅福咧？你唔会了三地，你唔会入涅槃嘅。所以用身用呢个寿嚟布施咧，呢、这个虚妄嘅。所以呢位善男子善女人，初入瞓嘅行和沙身布施，得虚妄啊嘛。中入瞓嘅行和沙身布施，后入瞓嘅行和沙身布施，而至无量百千万亿劫，以呢个虚妄嗰个身嚟布施，佢就唔得。佢妄就唔妄不及真啦，咁樣呢個身體嚟布施就內施，外邊布施就唔係財施，但係修行不一定要用呢、這個內施個名外施。我講嘅嘢俾你聽，過去一個婆婆做個乞衣，乞衣的時候咧，佢乞衣臨咗一部金剛經。佢黑人犯食人之後，佢就念金剛經啦。佢念金剛經，佢唔需要錢財啊，不自用錢財嚟布施，也不自用呢個生命嚟布施。下就念金剛經，念金剛經，人人都認識佢啦。呢、這個婆婆啊，黑衣男之後啊，除咗食飯以外，你一部金剛經，食人犯就念金剛經。佢治就邊治咧？治就嗰個散播嗰時，就呢個散播嗰時治。咁咪有人咧嚇、大家話點解都唔見呢個婆婆即嚟乞食嘅咁啊？咁都唔見嘅咁啊？望嗰天，望天都烏鴉啊！你哋嗰天都烏鴉好大隻咧，望天都烏鴉，佢做咩咧？我哋嗨嗰個婆婆咁啊！嗰啲人人都要去幫。大家望到個婆婆，呢、這個婆婆著個散布嗰次咧，你已經望散咗啦。嗰啲烏鴉咧就擔得嚟，你又擔幾萬隻烏鴉擔嚟，擔得嚟咧嚟埋葬呢個婆婆啊！所以人哋烏鴉嚟葬婆，加上佢念金剛經啊，念到有利益啦，有功德，所以烏鴉都識會嚟恭敬供養呢個婆婆，所以烏鴉就擔得嚟嘅。埋葬呢、這個婆婆，人家就稱為阿葬婆。呢、這個就何曾要用身嚟佈置，用呢個財嚟佈置，用呢個物質嚟佈置啊？佢就係受持呢部金剛經，佢就得到烏鴉用呢個泥巴嚟葬嘅。甚至我哋讀到呢段文。哪個人能夠一日都係一行和沙嗰個生命佈置嘅？呢、這個就虛妄嘅，唔係真實嘅。咁啊，真實嘅如何咧？萬萬妄就不如一實，幾虛妄？我俾一百萬支，俾一羅漢支，你加嘅冇用。不如俾一正你係真噶啦，萬加就不如一真啦，係嘛？我俾啲錢你啊！俾一羅呢個錢你加萬都唔及呢個黃金咩？所以萬加就不如一斤啊！所以咧呢、這個我哋呢個色身壽命通通係假嘅，我哋唔好用呢個假嚟修行。我哋應該咧假佢有冇功德有，假佢得假個功德。人哋個福報咪加咯，所以而影而形，最有不實啦。我哋人哋個歌舞完全係加嘅，天上咧係加，如果唔加咧，唔會有五歲上年。五歲上年咧，呢個面福相近，即係面福也是加嘅。我哋在人間咧，嗰個福報也是加嘅，有啲大富翁啊，一味享福。聽咗報息報聽陣咗啦，佢個夫就嚟啦，又病啦，生嚴重嗰個病，病到佢都幾乎死啦。 所以我哋人間個福嘢是假嘅嘛，人間呢、這個呢、這個呢、這個禍嘢是假嘅，罪福罪嘢是假嘅，呢、這個罪咧一過咗佢就冇嘅啦，一個前期啫嘛，過咗呢個苦陣鑑來，過埋咗呢個苦咧，呢、這個鑑又來，所以罪福禍福罪苦都是假嘅，所以咧我哋一定要求呢個真嘅。人之有福有人，聞之敬之，聞到呢個金剛波有波羅蜜多，成佛嘅法門，見證嘅法門，啊呢、這個咧就是、真嘅。聞之敬之，信心不疑，咁樣噶。當然都受持讀眾咧，讀到一念相應啦，不疑一法三聖，不疑中善根。二千萬億佛多中意見近文字經正句嗌一念三經唔信者，嗰陣時咧上信咧，行和沙呢、這個神布施得噶，見到佛性就真嘅，自發嘅實相就真嘅，見到自發嘅實相，見到真如嗰個佛性，見到真如個佛性咧，上信咧呢、這個真如佛性就真嘅。所以咪信心不疑啊！行和沙呢個身嚟布施都係假，行和沙嗰個身嚟布施唔夾見真而佛性嗰個真出奇福性比嘅。你用行和沙呢個身嚟布施，唔夾佢見到自己真而佛性，不疑呢個真而佛性嘅，佢嗰個福就勝過你行和沙嗰個身嚟布施。行和沙嗰個身嚟布施係無相。真如佛性是常智，常智的福就勝過無常的福。行和沙嗰個身布施人現之福，真如佛性嘅涅槃之報，涅槃嗰個果報勝過人現嘅福。行和沙嗰個身嚟布施咧，都是有漏漏落三地。真如佛性咧，嗰個福嘅無漏，不漏落三地。行和沙呢個身布施咧，都有輪迴。真如佛性咧，見到真如佛性咧，就不受輪迴啦。行和沙嗰個生命故事不能度自性出苦海，見到真如佛性咧，就度自性出苦海啦。所以信心不疑，祈福信性比真如佛性啊，知不可實證係真噶嘛。萬假就不如一真嘛。你又都見唔到自己嘅真如佛性。你初一分行和沙身布施，中一分行和沙身布施，後一分行和沙身布施，二千無量百千萬億劫以身布施，你咪多啲生死，多啲輪迴，多啲果報，不夾方面咧，見智不可實證，見真而佛性，信心不疑，成就呢個十信位的功德。十善位的功德，十信位菩薩的功德嘅，華嚴經又講十信十二菩薩嘅發大心，成就三界苦蓮海，佢能夠離開呢個三界輪迴嗰個苦海，呢個十信啊，信位道源功德無，樣樣一切自善根，十二十行十微向十地三國嗰個善根都係由。十信位嗰個菩薩為根基嘛，所以信心不疑，祈福定地。何況是捨受持讀眾為人解釋，何況是捨受持，即係講信心咧，從信起解，由解起行，由行而正啊，信解行正四種功德。何方有人能信能解能受能持能讀能眾能為人解知呢個真如佛性實相嗰個波嘢咧？呢、這個功德更大，所以信心不疑，祈福都勝比啦，無漏福勝過行和沙真布施有漏福，無漏福勝過有漏福。就祈福定力，信心不疑個功德就更加咁大啦。 何况从孙而皆是行而正，能者能受，能读能诵，能为人解释呢？这个功德是更大啊。那么孙菩萨已有年纪，孙菩萨讲过有功德呢，讲是不尽，而且扼要的讲下功德在哪个地方呢？功德在心啊，在这个心啊，握有而言之就讲心。这个心咩心？佛心啊。意要言之，无量功德就不离佛心。讲下佛心好啦，意要言之，要言之嗰个话讲，讲佛心。无量功德不离佛心。咁样呢，一个离咗佛心嚟讲功德，讲到弥勒菩萨下生咧都讲唔了。不如講下佛心的功德啦，以要言之，萬法不離佛，不離一心，講佛心的功德，以要言之。所謂無不從之法界來，無不能彼此法界。講下法界的功德呢，法界就佛心，講佛心的功德，以要言之。自性有不可思議，不可稱量，無邊功德啦。佛心的波野那个佛心啊，波野佛心啊，波野心境功德啊，就不可思议。心境这个功德呢，过心境界不可以用心来思，过念境界不可以用口来意，不可称心地的功德啊，不可以称其轻重，心地功德啊，不过以量其长短。心地功德啊，无变嘅，心无变，功德又无变，为无变功德。要言之，波耶讲心，佛心功德不可思议，波请量无变功德。心空功德不可思议，波请量无变功德。咁啊，心功德咁大，对边人讲啊？边人可以接受噶？而来如发大乘者时，大乘功菩萨，菩萨定可以接受；未发在上乘者时，一切定功亦可以接受。所以讲心地功德咧，唯有大乘菩萨接受，一切定嘅菩萨可以接受。而来如发大乘者时，未发在上乘者时，咩叫大乘呢？智慧廣大，見聞一切法，呢個就係大乘，就知菩薩。菩薩有大智慧，建立呢個六道萬行功德，上求佛道下化眾生，所以就係大乘。波耶甚地功德咧，嚟到大乘菩薩可以接受。未發在上乘者先就講一佛乘，何謂一佛乘呢？不見告不可厭。不见正不可求，不见涅槃可证，不见众生可度，不作摄法自心，亦不作得度众生自心。这个名为无生忍，又名为一切智，又名为在上乘，又名为一切乘。所以心地的功德啦，不可思议，波请就无边功德。唯有呢对这个菩薩成師，一佛成師。若有人能修持讀眾，廣為人師，而來識智是人，識見是人，解得成就不可量波證無有變波思議功德。若有人呢，對佛心功德，佛心的功德不可思議咯。雖然不可思議，但有人呢能修持，有人呢能受能持心地的功德，能读能诵心地功德，心地功德又能讲为人知，讲为人知，你这个听者又明白心地功德，听者明白了之后又对第二个讲，第二个又明白佛心的功德，第二个明白了又对第三个讲，第三个又明白佛心的功德。这个就广为人知，广为人知呢， เขายังไม่ได้ถึงทีนเขาย้อยมาฟองบินเลยแล้วก็ตายทีเวแล้วก็ตายหันเลยตายหันเลยตายทีเวเลยฟองบินเลยปุ๋ยจุกสามจงเนี่ยเคยแจมที่ว่าสามเด็กก็พ่อแย่กองไปใหญ่อย่างก้าวไปหนึ่งปักหนึ่งปักก็อย่างที่ยาวห้อยกองไปใหญ่เองอย่างก้าวเองก็หนึ่งปักยาวห้อยกองไปใหญ่เองยัดกอได้ถิ่นสับกอสับกอถิ่นปักกอกอต้นหนังเก่าอายุกายพ่อแย่สามเด็กคุณตาทำหนังแง่ตั้งอยู่ดีฟันผ่านเองกองเงินฉุดให้ฟันช่วยฟ้าวิจิตรฉุดให้ฟ้าฟันเองนะชุดตื่นก่อนจะตายก็แบบก้อตายก็อย่างเฉยจะตายทำก้อตายทำก้อจะตายเฉยก้อยี่สิตายนิ่งสับอย่างเฉยพระพายินกุ้งตาเนี่ยก็มีหล่อแย่ก็ชิดเคยตายนิ่งสับอย่างกุ้งตาตายนิ่งสับก็อย่างก็กุ้งตาเฉยแจ่มแจ้วยี่สิกุ้งตาขอกองตายจะตายยี่ก้อย่างแหมเฉยพระพายินเนี่ยสิ่งนี้ผูกเก่งผูกยี่สิอย่าผูกเอาอย่างนำเท่าที่ตกจมก้องไปอย่างชิดเล่นยันยันก็เหม่งปะป้อแย่สำเด็กุงตะป้อแย่ก็สำปัดสำกุงตะที่ก็เหม่งปะตลอดคำเรียกกุงตะปีเงินจีต่อเลยปีเงินจีเสกตะเลยยี่ร้อยเช็คยี่ยี่ร้อยจีต่อมายี่ร้อยเช็คยี่สี่ยันนะเช็คจีนสี่ยันยี่ร้อยเอาปัดนั่งในจีนจีนต้องที่ก็ยันยี่ร้อยเอาใช้ตุ้งจีก็จีจีต้องที่ก็ยันตายก็เสร็จเก่าอาคับตัวยิ้มอันนี้เราเหม่งปากยิ้มตัวเต็งอาเต็งเราเหม่งปากอาเต็งตัวอาเต็งเต็งอาเต็งเราเหม่งปากยี่สี่เก้ายี่ปิ้นเต็งอ่ะเคยจะเหม่งปากซ้ำตีกับกงตักเลยยี่ร้อยจะจีบอกเก้ายี่ปิ้นเต็งจะตายถ้าเสร็จจบป้าพ่อแหลมป้าพ่อเชนบุกเราปิ้นป้าพ่อจีกงตักเคยเหม่งปากซ้ำผัดซ้ำกับกงตักเคยจะเสร็จจบผัดซ้ำกับกงตักผัดซ้ำกงตักป้าพ่อยี่แหลมเด็ดน้อยทักแรงในแฉนตีป้าพ่อยีเชงเชงเกเฮงจงบุกยอปีนตายโอซำเก่งกายป้าพ่อยีชีป้าพ่อยีเก่งกายป้าพ่อยีคือต่อป้าพ่อชีกุ้งตายีชียันตังที่ไปพ่อตั้งยีลอยอ้อนาโต้หล่อทำยีทำบุกไทยยีชียันอาตับเจยีชียันยีเดือดหมิ่นปากยีเดือดติ้งละติ้งละหมิ่นปากมีที่ก้าวไปติ้งแดงให้กองก้อนนั้นเหม่งปักตำในกองทัพเหม่งปักตำในกองทัพติดซ้ำติดฝันต้องรอคิดเสียงฝันสร้อยหยีที่ยันตั้งติดไว้ขอตามพอแจ้ยงก็ปล่อยเมียให้เลยตามแจ้ยงก็ปอกเผาตามเมียเลยขอตามหยีรอได้ไกลขอตามหยีรอได้ไกลจะหยีรอได้ไกลไหมจะอ้อนเอาตลอดทำมีทำบุกไทยมีลอยที่มาอ้อนเอาตลอดทำมีทำบุกไทยไม่เซ็งมันก็อ้อนเอาบุกไทยเจ็บปีผู้ชายก็บุกไทยให้มีลอยก็บุกไทยมีลอยก็บุกไทยที่มันบุกแซมบุกไทยอ้อนเอาตลอดที่มันบุกแซมทำบุกแซมบุกไทยมีลอยก็บุกไทยจะสามบิวสามบุกไทยสามบิวจะเซ็งจริงตั้งสามภูฐานจริงเลยจริงก่อก็แค่สามพระภูมินี่เลยจริงก่อสามจริงก่อเลยจริงเลยสามภูฐานก็แค่สามพระถิ่นตั้งเจ้าพิพากายตั้งภูชาปิตอนนี้ก็เหมือนสามมิวสามมิวจริงเลยจริงตั้งโอ้เราตัวเราจริงเลยบูเซมบูเซมภูฐานสามจริงตั้งภูฐานจริงก่อภูฐานก็มันหายไปก็ภูฐานมันนี่ก็อย่างแน่ปัดซ้ำกงตาพี่ก็เหม่งปากก็ละยี่ยิ้มหยิ่งที่จะก้องปัดซ้ำที่กงตาปัดซ้ำกงตาแล้วเหม่งปากละก็จะไหนก็ฮอตามอยู่ละฮอดาวก็หลอกตามอยู่ตามผู้ชายนี่ก็จะเกาเหลี่ยมโอ้ยแย่กงตาหอยปูซื้อผู้ชายยังเอาซิ้วฟ้าแจ้แจกหมอกินหยันกินจงจันกินเสาแจ้กินที่อีชี้เก่งปนังเฮงเสาตุ่มตุ่มโอ้ยแย่คงยึดสายพักแต่กินเอายัดพระท้อสูงตองเฉงว่าจะเข้าหางยงกงรันนิยมแม่ฝากหมดกินฝันยาห้อฉีเตายาห้อทำถิ่นยาห้อจงเจงยาห้อซ้ำเตะพงพงอยู่แย่แต่กินเอายัดพระท้อตองเฉงนามแม่ตะตุยสรุปจังหวะผู้ทายป้อนบุกฉีเหม่งแก้มยิบตีถอนป้อนลอยหรือยัดหมัดบุญยักษ์ปัดพอสองเข็ม họ chơi ghé thẳng ai ấy, là đi có được tất kỳ nhau pháp nhìn văn tất kỳ nhau gì và chỉ bảo họ phong thịt si mê nhìn văn chỉ trao tất kỳ nhau chỉ trao chỉ bảo họ phong thịt si mê chỉ trao bài văn tất kỳ nhau bài văn chỉ bảo họ phong thịt si mê bài văn nếu có đi kỳ nhau bài văn có một xem họ tạo ra để người ta đọc rồi giá con nín kia nhau bay và cái xe mô tô này đi bay cho còn nhặt này cho có cái xíu xíu làm tiền soi